În seria noastră Învățați germana la Vocea Germaniei, Lern Deutsch bei der Deutschen Welle. Ascultați cursul radiofonic Germana, de ce nu? Deutsch, warum nicht? Liebe Hörerinnen und Hörer. Dragi ascultătoare și ascultători, transmitem astăzi din seria a doua lecția 16-a cu titlul Cineva a auzit ce am spus. Das hat jemand gehört. În lecția trecută vă spuneam unele lucruri în legătură cu opera de trei parale. De pildă că în această operă e vorba de cerșetori și bandiți. Fiți atenți, vă rog, la terminația ne a substantivelor la dativ plural. Die Drei-Groschen-Oper handelt von Bettlern und Räubern. Pe șeful bandiților îl cheamă Mekişiş. Atenție la terminația ne pe care o au la dativ singular unele substantive masculine. Der Name, însă mit dem Namen. Ihr Chef ist ein Mann mit dem Namen Mackie Messer. Familia Schäfer s-a întors de la operă și se află acum acasă la Andreas. A venit momentul când Andreas povestește părinților săi cum a cunoscut-o pe ex. Dumneavoastră, dragi ascultătoare și ascultători, vă amintiți de sigur cum a apărut deodată ex la Andreas în timp ce acesta citea povestea spiridușilor din Köln. Potrivit legendei, spiridușii veneau întotdeauna noaptea și isprăveau munca începută de meseriași. Andreas și-a dorit și el un astfel de ajutor și atunci din carte a sărit ex. Ascultați încă o dată această scenă. Ich möchte... Naja, das gibt es sowieso nicht. Hallo. Hallo, da bin ich. Wer bist du? Ich bin... Wer bist du? Ich bin ich. Așadar, ex a sărit pur și simplu din cartea despre spiridușii din Köln și de atunci încoace îl însoțește pe Andreas pretutindeni, indiferent dacă lui îi place sau nu. Dar cum să-i facă Andreas pe părinții săi să creadă istoria cu ex? Le spune de aceea de la început că nu vor crede această poveste. Geschichte. Die Geschichte glaubte mir bestimmt nicht. Totuși, Andreas le povestește exact ce s-a întâmplat. Și, pentru că totul s-a petrecut în urmă cu câtva timp, Andreas povestește la trecut. Ascultați! Die Geschichte glaubt ihr mir bestimmt nicht. Also, das war so. Ich war zu Hause und habe ein Buch gelesen. Das Buch von den Heinzelmännchen zu Köln. Die haben doch nachts immer die Arbeit für die Menschen gemacht. Ich habe also die Geschichte gelesen und geträumt. Und dann habe ich laut gesagt, ich möchte auch so eine Hilfe. Aber dann habe ich mir gesagt, na ja, das gibt es sowieso nicht. Und dann? Psst. Das hat jemand gehört. Wer denn? Ex. Und sie hat gesagt... Hallo, da bin ich. într-adevăr povestea cu ex e incredibilă. Dar să ascultăm mai exact ce povestește Andreas. La început, Andreas spune: cu siguranță, n-o să credeți povestea mea. Die Geschichte glaubt ihr mir bestimmt nicht. Pe urmă povestește totuși ce s-a întâmplat. Iată cum a fost. Also, das war so. Andreas își reamintește cum a întâlnit-o prima oară pe ex și povestește: eram acasă și citeam o carte. Ich war zu Hause und habe ein Buch gelesen. Citea Spiridușii din Köln, o poveste bine cunoscută în Germania. Das Buch von den Heinzelmännchen zu Köln. Spiridușii veneau întotdeauna noaptea, nachts, foarte încet, în timp ce oamenii dormeau și isprăveau munca acestora, mai exact a meseriașilor. Făceau întotdeauna noaptea munca în locul oamenilor. Die haben doch nachts immer die Arbeit für die Menschen gemacht. Citind povestea, Andreas începuse să viseze. Träumen. Citeam așadar povestea și visam. Ich habe also die Geschichte gelesen und geträumt. Visa ce bine ar fi să aibă și el un astfel de ajutor. Hilfe. Și atunci am spus tare: aș vrea și eu un astfel de ajutor. Und dann habe ich laut gesagt: ich möchte auch so eine Hilfe. Andreas știa și el că dorințele oamenilor nu se îndeplinesc atât de simplu decât în basme. Povestește mai departe ce a spus atunci tare, vorbind de fapt cu sine însuși. Pe urmă însă, pe urmă mi-am spus: e, oricum așa ceva nu există. Aber dann habe ich mir gesagt: na ja, das gibt es sowieso nicht. Însă Andreas se înșela, căci cineva, și anume ex, a auzit ce a spus. Das hat jemand gehört. Și atunci, după cum știți, ex a spus simplu: hallo, aici sunt. Exact același lucru îl spune ex și acum. Hallo, da bin ich. Vă puteți imagina, dragi ascultătoare și ascultători, ce surprinși au fost părinții lui Andreas auzind vocea lui ex, care intervine în istorisirea lui Andreas. Căci, să nu uităm, ea e invizibilă. Unsichtbar. Să vedem acum cum reacționează părinții lui Andreas. Hallo, da bin ich. Wo denn? Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Ich bin unsichtbar. Und das alles sollen wir glauben. Sowieso. Na, Andreas, hilft sie dir denn? Ja. Să analizăm acum puțin istorisirea lui Andreas. Doamna Schäfer este derutată de faptul că aude o voce, dar n-o vede pe ex. De aceea întreabă: unde e? N-o văd. Wo ist sie denn? Ich sehe sie nicht. Tot ex îi explică misterul. Sunt invizibilă. Ich bin unsichtbar. E cam mult dintr-o dată pentru biata doamnă Schäfer. Toată povestea asta cu ex se pare cam suspectă. Și vrei să credem toate astea? Und das alles sollen wir glauben? Domnul Schäfer, și el cam sceptic, îl întreabă totuși pe Andreas. E, Andreas, și te ajută? Na, Andreas, hilft sie dir denn? Andreas preferă să nu răspundă. O face ex în locul lui. Da, foarte mult. Ja, sehr. Să-i lăsăm acum pe părinții lui Andreas cu îndoielile lor și să vorbim despre o posibilitate de a relata despre ceva petrecut în trecut. Timpul perfect. Se vorbește despre ceva ce s-a petrecut în trecut, se poate utiliza perfectul. Perfectul e format din două părți, un verb auxiliar și participiul 2 al verbului de conjugat. Astăzi am auzit exemple cu verbul auxiliar haben. Ich habe ein Buch gelesen.